Шукайте ж найперш царства Божого. Швидко все проминає. Ісус Христос в Нагорній проповіді сказав: «Шукайте ж найперш Царства Божого та правди Його, а це все вам додасться». Євангеліє від Матвія, 6 глава, 33 вірш. Цими словами Господь навчає нас дороги до спасіння та до щасливого з ним життя на небесах. Він сповняє бажання нашого серця. Бо ж людська душа споконвіку кличе тужливо до нього. Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь. Господь знає, що кожна людина бажає бути щасливою, але в цьому світі вона щасливою бути не може. Цей світ нікого насправді щасливим не робить, бо на цьому світі все дочасне і швидко минаюче. Вічно тривалого тут нема нічого. На цьому світі також і людина живе дуже коротенько, бо швидко все проминає, і ми відлітаємо, сказав Божий чоловік Мойсей. Що б ви не мали, як розкішно ви не жили б, одної хвилини все промине, все ви залишите. Тоді останетесь самотніми, без нічого, навіть і без життя. Якщо ви маєте гарну хату, а в хаті все дуже гарне устаткування, на подвір'ї гарне дороге авто, а в банку доволі наскладених грошей, одної хвилини ви все залишите, і ніщо вже ніколи не буде ваше. Ви тоді останетесь такими бідними та просто нагими, якими прийшли на цей світ. Людина нічого тут не приносить і нічого звідси не може винести. Ось наглядний приклад. Моя дружина працювала довгий час в одної дуже багатої пані, яка була мільйонеркою. Вона самотня проживала в своєму величавому розкішному палаці. Мала найдорожче авто та всякі інші вигоди. Їй служили домашня господиня-куховарка, медсестра, приватний шофер, і моя дружина робила в неї один день в тижні хатні порядки. Ця багатирка була дуже скупа і, як кажуть, тряслася над кожним центом. Вона також була дуже нещасливою страждальницею. Її здоров'я було цілком зруйноване, зовсім не могла ходити. Вона перевозилась з місця на місце, з кімнати в кімнату на хатнім візочку, як нещаслива каліка. Деколи вона просила мою дружину, щоб я за неї помолився. А деколи казала: «О, як я хотіла б ще потанцювати!» Одного дня вона ще тяжче занедужала, її завезли до лікарні. Вона мала атак серця і дістала параліч. Кілька тижнів їй давали поживу тоненькою трубочкою через ніс. Вона страшенно мучилась аж до смерті. Вона все залишила і більш до свого розкішного палацу ніколи не повернулась. Усі її великі багатства лишились на цьому світі для інших людей, а вона в тяжких муках померла. Так закінчилось грішне життя нещасливої мільйонерки. Пам'ятай про смерть. Сумна історія цієї мільйонерки нагадує трагічну дорогу дочасного життя кожної людини. Незалежно від того, чи ми вбогі, чи багаті, наше життя на цьому світі швидко минає. Ми тут так, як в чужому домі, на гостині. Гостина швидко промине, і ми відійдемо у вічність. При неминучій смерті весь прекрасний Божий світ втрачає для нас усю свою неоцінену вартість та значення. Це незаперечний сумний факт про всяку на цьому світі людину. На цьому світі ми не царюємо, а гостюємо. І гостюємо дуже коротенько. Великий мудрець Сократ навчав: «Пам'ятай про смерть». І що ж нам робити? Чи людина Богом сотворена тільки для могили, для зотління та зникнення з лиця землі? Чи людина є тільки купкою пороху і більш нічим? О ні, дорогі брати та сестри! Людина створена Богом для вічної цілі, для життя позагробного, вічного. Вона призначена для Божого Царства. Тому Ісус Христос наказує всім: «Шукайте ж найперш Царства Божого та правди Його, а все дочасне вам додасться». Отож, шукаймо Бога та вічного з ним життя в іншому, цебто небесному світі. Шукаймо вічно тривалого та щасливого життя, бо тут його не маємо. Коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі, наказує нам Боже Слово. Бо постійного місця не маємо тут. Ми шукаємо міста майбутнього, якого будівничий і творець – Бог. Шукаймо всі того небесного вічного міста, яке приготував Бог для всіх люблячих Його. Шукати вічного пристановища треба всім, бо на цьому світі ніхто не має його. Шукаймо собі Божого Царства тепер, поки не запізно. Шукаймо собі життя вічного з Христом на небесах. Бо хто шукає, той знаходить. Що є Царство Боже? А тепер запитаємо, що є Царство Боже? Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть «ось тут» або «там», бо Боже Царство всередині вас, сказав Господь, бо Царство Боже не пожитва й питво, але праведність і спокій і радість у Дусі Святім, навчає апостол Павло в листі до римлян. Наведені цитати зі Святого Письма доказують, що Царство Боже не є в зовнішній формі, але в духовному стані людини. Його істотою є праведність і спокій, і радість у Дусі Святім. І такого Царства Божого ми всі повинні шукати. Добро цього світу не є Царством Божим. Христос говорить: «Моє царство не зі світу цього». Хто хоче бути громадянином Царства Божого у вічності, той повинен прийняти Боже Царство вже тут, у цьому житті. Шукати Божого Царства на тому світі запізно. Його треба шукати тепер. Щоб бути в Божому Царстві на тому світі, його треба прийняти вірою до свого серця тепер. У молитві «Отче наш» ми просимо: «Хай прийде Царство Твоє», тобто «Хай прийде до нашого серця». Тому-то збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і вірте в Євангеліє, проповідував Господь. Євангеліє від Марка, перша глава, вірші 14 та 15. Боже царство наблизилось до людей з приходом на землю Ісуса Христа. І тільки через віру в Сина Божого ми можемо знайти Царство Боже. Без Христа ніхто цього царства не знайде. Бо ж тільки Христос, Цар вічності, спокою, правди та добра. Тільки Він умер за наші гріхи на хресті Голгофи. Тільки через віру в Його заслуги ми можемо стати наслідниками Царства Божого. Хто приймає вірою Христа як свого Спасителя, той приймає Його праведність, спокій і радість у Дусі Святім. Дороги погибелі та порятунку. Якщо деякі християни живуть неправедно, чинять неправедні діла, говорять неправду, вони Царства Божого в собі не мають і його не осягнуть. Вони також не мають спокою, ані радості в Дусі Святім. Такі люди стоять на дорозі погибелі. Їм треба покаятись і увірувати в Господа Ісуса Христа, Божого Сина. Праведність, спокій і свята радість – це ознаки всіх спасенних дітей Божих, які призначені жити вічно з Христом на небесах. Коли прийде час залишити цей світ, такі християни нічого не втратять, а тільки замінять гірше на ліпше, матеріальне на духовне, дочасне на вічне. Вони перейдуть із землі до вічного Божого царства на небо, у вічний новий Божий світ, де пробуває правда. Усіх страждань та негараздів дочасного життя там не буде. Там буде повний божественний спокій і безкінечна радість. Біблія говорить: і Господні, викуплені, вернуться зо співом, і радість вічна буде в них. Веселість та радість осягнуть вони, а журба та зітхання втечуть. Тому-то, дорогі брати та сестри, шукаймо ж найперше Царства Божого і правди Його. Не турбуймось забагато про дочасне життя. Поставимо на перше місце Царство Боже. А все дочасне також добавиться нам. Живімо праведно та свято в нелицемірній братерській любові один до одного і до всіх людей, а зокрема до свого рідного народу. Оставаймось вірними Господові аж до смерті. Працюймо для Господа на Його духовній ниві, щоб і наші ближні прийняли Христове благовістя та були спасенними наслідниками Царства Божого разом з нами. А Бог ласки, правди, спокою та всякої потіхи хай вічно пробуває з усіма вами та хай рясно благословить усіх вас. Амінь.